Bu programda dinleyeceğiniz deneyim sahiplerinin aktardığı tecrübeler kişiseldir ve tavsiye niteliği taşımaz. Doktorların değerlendirmeleri bilgilendirme amaçlı olup, şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili her sorunda aile hekiminize başvurunuz. Bu program herhangi bir sağlık sorunu tedavisi için referans kabul edilemez. Anneler Konuşuyor. Doğum Öncesi 6. Bölüm Hamilelik ve Çalışma Hayatı. Dinleyeceğiniz kayıtlar gerçek mekanlarda gerçek kişilerle yapıldı. Hamilelik izni mevzuatını kısaca öğrenebilir miyiz? 4857 sayılı iş kanunu kapsamında hamile bayanların çalışma hayatına ilişkin çok fazla düzenleme yok. Avukat Doktor Serkan Gürsoy. Bu düzenleme Sosyal Sigortalar Kanunu dediğimiz kanunda düzenleniyor. 43 ve 51. maddeler arasında kadınların hamilelik süresince ve sonrasındaki hakları düzenleniyor. Öncelikle bu haklardan faydalanabilmesi için bir kadının son bir yıl içerisinde en az 90 gün analık sigortası primi yatırmış olması gerekiyor. Öncelikle bu haklardan faydalanabilmesi için bir kadının son bir yıl içerisinde en az 90 gün analık sigortası primi yatırmış olması gerekiyor. Eğer bir erkeğin eşi bundan faydalanacak ise o erkeğin de en az son bir yıl içerisinde 120 gün analık primi, sigorta primi yatırmış olması gerekiyor. Yani eğer sürpriz bir hamilelik yaşıyorsak bu haklardan faydalanamayacak mıyız? Tabii ki eğer çalışma süresi içerisinde az önce söylediğim şartlara riayet edilmemişse, yani bu primler yatırılmamışsa faydalanamazsınız. Tüge, hamilelik süreci boyunca yasal haklarından haberdar mıydın? Moderatör annemiz Gülçin, 5 yaşındaki Zeynep'in ve 3 yaşındaki Önder'in annesi. Çok fazla haberdar değildim. Bir süt iznim olduğunu biliyordum. Onu da şirketler farklı farklı şekillerde uygulayabiliyor. Doğum iznine bir ay kala ayrıldım. Aslında birazcık da yaşarken öğrendim. Tüge, 4 yaşındaki Ege'nin annesi. Doğumdan sonra dönmedim. O bir avantajdı. Çok fazla haklarımı da kullandığımı söyleyemem. Sen çünkü özel sektörden sonra kendi işini kurdun. Kendi işime döndüm. Ben haberdardım, kullandım da hepsini. Yani bırakmadım. Neydi mesela bildiğinle kullandığın haklar? Şöyle ilk 32 haftaya kadar çalışabiliyorsun. Derya, 9 aylık Toprağın annesi. Eğer anne daha fazla çalışmak istiyorsa, ben hani izinlerimi doğumdan sonra kullanmak istiyorsam 38. haftaya kadar doktorunuzun verdiği bir raporla çalışmaya devam ediyorsunuz. Ben onu kullandım. Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere ücretli bir izniniz var. Avukat Doktor Serkan Gürsoy. Bunu siz eğer isterseniz doğumdan önce doktor raporuyla çalışabildiğiniz süreye kadar çalışıp doğumdan sonraki haftaya da bunu ekletebilirsiniz. Toplam izniniz 16 hafta. Çoğul gebeliklerde ikiz ya da üçüz olması halinde ise bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. 18 hafta olarak bir izin anneye veriliyor. Bunun yanı sıra doğumdan sonra eğer anne ister ise 6 aya kadar ücretsiz izin de kullanabiliyor. O izinin bitmesine mütakiben de tekrar işine başlayabiliyor. İşveren bu izni anneye isteği halinde vermek zorunda yasaya göre. Zaten tüm haklarımı kullandım, hala kullanıyorum. Hı hı. 6 ay ücretsiz iznimi kullanıyorum. Özgen, 10 aylık Ece'nin annesi. Zaten bir yılı bulacağı için benim süt iznim gibi bir şeyim olmayacak. Zaten ben yaklaşık bir yıl boyunca gitmemiş olacağım. Yani Ece yaklaşık bir yaşına gelince ben işe başlayacağım. Sezen, sen biliyor muydun? Ben biliyordum. Benim eşim bölge müdürü olarak bir firmada çalışıyor. Onlar bir eğitimi aldılar. SGK eğitimi aldılar. Orada mesela bana söylediği bir şey vardı. O dönemde almıştı. Sezen, bütün haklarını istediğin şekilde kullanabilirsin. Sezen, 2 yaşındaki Duru'nun annesi. devletin yani devlet senin sen hamile olduğun için seni bir koruma altına aldığını düşün. Her türlü ne istiyorsan yani süt iznini nasıl kullanmak istiyorsan öyle vermek zorunda. Ama özel şirketler diyor ki hayır toplu olarak kullan ya da attım geç gel ya da erken çık gibi bir takım yaptırımları oluyor. Ama aslında bütün anneler bilsinler özel şirkette çalışsalar dahi süt izinlerini istedikleri gibi nasıl kullanmak istiyorlarsa kullanabilirler. Gün içinde de. Gün içinde yarım saat ya da bir saat onun bir süresi vardı şu an hatırlamıyorum. Geç gitme, erken çıkma. Peki süt izni nedir? Süt izni nedir? Az önce söylediğimiz kapsamda çalışmış, primlerini ödemiş bir annenin çocuk doğduktan sonra 1,5 yaşını dolduruncaya kadar günde 1,5 saat çocuğu emzirme hakkı vardır. Bu 1,5 saatlik süre annenin çalışma süresinden sayılıyor. Yani o süreyi çalışmış gibi sayılıyor. Maaşından kesinti yok. Tabii herhangi bir kesinti olmuyor. 1,5 saatini günlük çocuğuyla ilgilenerek yahut emzirerek geçirebiliyor. Bu sürede çalışmış gibi atfediliyor ve maaşını ona göre alabiliyor. Anneler konuşuyor. Peki hamilelik sürecinde yasal haklarından haberdar mıydın Beyhan? Çalışıyor muydun tabii o dönemde? Yani şöyle çalışıyordum. Hatta hamile olduğumu öğrendiği anda 3 yıldır çalıştığım kurum kibar bir şekilde beni işten çıkardı. Aa, neden? Beyhan, 21 aylık Deniz'in annesi. Yani şöyle... Daha yeni bizim hamilesi ve gerekçesi şuydu, evet. Ben aslında öğretmenim ama biraz özel okulda çalışıyorum ve yoğun bir tempoda çalışıyorum. Kurum bana şunu söyledi. Siz bizim için önemli bir öğretmensiniz. Çok memnunuz sizden, değerlisiniz. Ama işte bebeğiniz doğduktan sonra onu büyütmek için biraz zamana ihtiyacınız olacak. Bırakamayacaksınız. O yüzden biraz bebeğinizi büyütün. Ondan sonra önümüzdeki sene sizi tekrar alalım işe. Oldu mu dediler. Bu sözlerinde durdular. Durdular, evet durdular. Ama ben çalışmayı bırakmak istemiyordum. Hı. Bir de memnun olduğum bir kurumdu. Doğru. Ama öyle olmadı. Kibar da olsa işten çıkarıldım. Sonra yine geri aldılar mı? Sonra bir sene sonra, evet. Ama bence manen etik aslında değil. Doğru. Çünkü annelik bu ve herkesin en doğal hakkı. Ve ben o süreçte çok olumsuz etkilenebilirdim. Yani işimi kaybetmek beni farklı psikolojik depresyon, olarak tabii depresyona sokabilirdi. Bebeğim etkilenebilirdi. Ne olursa olsun gerekçesi, ne olursa olsun hamilelik gerekçesiyle hiç kimse işten çıkaramam. Şimdi bir kadının evlenme halinde olduğu gibi hamilelik halinde de işten çıkartılması mevzubahis olamaz. Yasalar bu anlamda kadını koruyor. Avukat Doktor Serkan Gürsoy. Ancak bunu yaşayan benim birçok arkadaşım var. Evet, tam da ona geleceğim. Uygulamada maalesef işverenler çalışma veriminin düştüğü, işte izinlerini kullanarak çalışma aralarının uzadığı, işte çocuğuyla ilgilenmek yüzünden işiyle çok fazla ilgilenemediği gibi sebepler ileri sürerek hamile bayanların çok fazla çalışma hayatında yer almasını istemiyor. Birçok işveren maalesef bu bir gerçek. Böyle düşünüyor ve kadını işten çıkarabiliyor. Bu anlamda yapılması gereken şey şu, haklı bir sebep olmadığı için ortada 4857 sayılı iş kanununa göre kadın böyle bir çıkarım söz konusu olur ise tazminatlarını almış olsa bile yani işveren çalışan kadına şu kadar yıl çalıştın, bu kıdem tazminatın, bu ihbar tazminatın deyip tazminatlarını vermiş olsa dahi bir aylık süre içerisinde çıkarılmayla birlikte başlıyor bu süre, işe iade davası açabilir. İşverenin haksız çıkarımı söz konusu olduğu için bu davayı yüksek ihtimalle kazanacaktır ve işine geri dönecektir. Bu sürede çalışmadığı sürelere ilişkin 4 aya kadar o maaşını hiç çalışmadığı halde alabileceği gibi 4 ay ile 8 ay arasında bir ücreti de tazminat olarak işverenden alabilecektir. İşe iade davası ile. Hamileyken iş yerinde üst yönetimden vesaire sıkıntılar yaşadınız mı peki? Ben tam da bu sebepten bırakmak zorunda kaldım. Anlatır mısın biraz? hafif mobbing diyelim. Hamileliğe hem de yapılan evet, mobbing. Evet. Tam bir takım işler değişecekken, bir organizasyon değişecekken zaten sen belli bir süre sonra ayrılacaksın. Mecburen ayrılacaksın. O sırada bizim sana ihtiyacımız olacak. Şimdi seni o pozisyona koymayalım o zaman dendi. Nihan, 3,5 yaşındaki Can Ali'nin ve 7 aylık Lila'nın annesi. Ama ben her şeyin gücüne inanıyorum. Kendi becerilerimin ve uzun zamandır da çalışmış olmanın verdiği tecrübeyle ben işi tam tersi kendi lehime çevirdim ve oldukça rahat bir hamilelik geçirdim. Hatta sonrası için de oldukça güzel bir anlaşmayla şirketimden ayrıldım. Stres yüklemedin kendine yani. O ana kadar, o anlaşmayı yapana kadar yaşadığım stresi hala unutmuyorum. Peki ben mesela bu şekilde mağdur olmuş, işten atılmış bir anne olayım. Hı hı. Ve size geldim avukat olarak, hizmet vermeye başladınız. Ne kadar sürer bu dava süreci, haklarını ne kadar sürede elde edebilirim? Evet, şimdi yine yasa kapsamında önce bahsedeyim, sonra da uygulamayı size aktarayım. İşe iade davaları bu yasa kapsamında çok net bir şekilde süreleri belirlenmiş. 2 ay içerisinde yerel mahkemeye başvuru halinde bu davanın neticelendirilmesi, 1 ay içerisinde de temiz edilmesi halinde Yargıtay'dan onanarak ya da bozularak kesinleşmesi gerekiyor. Yani toplamda başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bitmesi gerekiyor. Yasada çok açık, net düzenleme var bu yönde. Ancak yıllardır bu tür davalara bakıyoruz. Uygulamada 1 yıldan önce sonuçlanan böyle bir dava ben görmedim. Birçok meslektaşım da görmemiştir. Uygulamada bu anlamda sıkıntılar var. Anneler konuşuyor. Bir sonraki program. Doğuma hazırlık. Anneler Konuşuyor projesini Cetus Sesli Yapımlar tasarladı.